أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صدق اللہ العظیم. اللہ الذی جعل لکم الانعام, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے, لِتَرْكَبُوا مِنْهَا تاکہ تم ان پر سواری کرو, وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے بعضوں کو تم کھا بھی سکتے ہو یعنی ان کا گوشت, وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تمہارے لیے جانوروں کے اندر اور بھی کئی منافع ہیں, وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تم ان کے ذریعے سے یعنی سواری کر کے اپنے جو دلوں میں ضرورت ہو اس کو پورا کرنے کے لیے منزل تک پہنچتے ہو, جس طرح جانوروں پر سواری کرتے ہو ایسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اپنی نعمتیں بتاتا ہے, فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تم اللہ کی نشانیاں اور نعمتوں میں کون کون سی چیز کا انکار کرو گے, اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا چلتے پھرتے نہیں ہو زمین میں, فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تاکہ دیکھیں زمین میں پھر ٹر کے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے ہوئے جنہوں نے اللہ رسول کی تکذیب کی, وہ لوگ کانو اکثر منہم ظاہری گنتی کے لحاظ سے وہ ان سے زیادہ تھے, وَأَشَدَّ قُوَّةً ظاہری جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی وہ ان سے زیادہ قوی تھے, وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ ظاہری دنیاوی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی وہ ان سے یعنی مشرکین مکہ سے زیادہ تھے, فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کی افرادی قوت ظاہری قوت ساز و سامان کا اضافہ انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکا جب ان پر عذاب آیا, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کے آئے, فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ خوش ہوئے اس چیز پر, اترانے لگے اس چیز پر جو ان کے پاس جان پہچان کی تھی, انبیاء کی بات کو رد کر دیا, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پھر جس چیز یعنی عذاب کا استہزاء کرتے تھے اسی چیز نے ان کو احاطے میں لے لیا, فلما رأوا بأسنا جب انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو تو اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یوں کہنے لگے کہ ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے جو اکیلا ہے اور ہم تو انکار کرتے ہیں شرک کا, ہم شرک نہیں کرتے, فلم یکو ینفعهم ایمانهم اب کیسے ان کا ایمان انہیں فائدہ دے گا جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا, اللہ کا یہی طریقہ ہے جو پہلوں کے لیے بھی گزرا ہے اور کافر لوگ ایسے مقام پر یعنی عذاب کو دیکھ کر جب ایمان لاتے ہیں تو خسارے میں پڑ جاتے ہیں. کل سبق کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں کہ یوں اللہ آپ کو فوقیت عطا کرے گا، فتح عطا کرے گا، آپ کا دشمن مغلوب ہوگا، اس کے کچھ اس طرح کی باتیں تو آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ آپ کے بعد آپ کے دنیا سے نتوفا ینک، ہم جب آپ کو آپ کی روح قبض کر لیں گے پھر ظاہر ہو جائیں گی. ایسا ہوا کہ آپ کے زمانے میں مسلمان تو تھوڑے تھے، خواہ بدر کا موقع ہو یا احد کا موقع ہو، احزاب کا ہو، مسلمانوں کی ظاہری گنتی کم تھی، اسلحہ کے لحاظ سے بھی، اونٹ وغیرہ گھوڑوں کے لحاظ سے بھی. اللہ نے فتح مبین سے نوازا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، حق کو باطل کے مابین فرق کر دینے والی جنگ کو، پہلی جنگ جو بدر ہے اس کو کہا. پھر مکہ فتح ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سائڈوں کے لوگ ایمان میں داخل ہونے لگ گئے. انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہوا تھا سائڈوں کے یہ جو قبائل تھے، اگر مکہ اس پیغمبر نے فتح کر دیا تو یہ پیغمبر سچا ہے، اور اگر مکہ فتح نہ کر سکے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہ انہوں نے اپنے ایمان کو یوں معلق کیا تھا، جیسے مکہ فتح ہوا تو وہ اپنے اس معاہدے کے مطابق جو انہوں نے خود ہی کیا ہوا تھا ایمان میں داخل ہونے، پورے پورے قبیلے شروع ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. افواجا فوج کی جمع ہے. جب اللہ کی طرف سے یوں صورتحال بنی تو جوک در جوک، وفد در وفد، یہ مسلمان ہونے لگے. اور کچھ باتیں جو ہیں وعدے اللہ کے کہ امن آئے گا، اسلام هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا، اسلام کو اللہ غالبیت فوقیت عطا کرے گا. تو کچھ باتیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی، علاقے فتح ہوئے اور امن و امان کی یہ صورت حال تھی، امن و امان کی یہ صورت حال تھی کہ حدیث میں جو آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا یمن سے عورت جائے گی حج عمرہ کرنے، تو اس کی طرف کوئی میلی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، وہ خوبصورت بھی ہوگی اور زیورات سے لدی ہوئی بھی ہوگی. یہ امن آیا اس طریقے سے، یعنی یہ باتیں، یہ جو پیشن گوئی ہیں یوں ہی ثابت ہوئی. اور ان باتوں میں اکثر باتیں آپ نے حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی جو ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کی کئی باتیں آپ نے بیان فرمائی. وہ مدینہ میں بعد میں آباد ہو گئے تھے. عجیب واقعہ ہے ان کا بھی نا، جب غزوہ حنین ہوا تھا تو اس طرح، بہرحال تو آپ فرماتے تھے عدی ہو سکتا ہے میں تو نہ ہوں، آپ یہ دیکھو گے کہ یوں امن آئے گا، یوں امن آئے گا، اور دور علاقوں سے عورتیں سفر کریں گی، یوں کریں گی، امن و سلامتی ہوگی. اور یہ دیکھا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ساری باتیں پوری ہوئیں خلفائے راشدین کے دور میں، کہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چشمے پر پانی پیتی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر نا ایک مصر کے اندر ایک بھیڑیا ویسی چرواہا رونے لگ گیا، تو لوگوں نے پوچھا تو کہتا ہے نہیں خلیفہ فوت ہو گیا، اللہ کے بندے ادھر تمہارے پاس کیا جنگل میں تم رو رہے ہو، خلیفہ فوت ہو گیا ہے. کہتا ہے نہیں وہ نیک بادشاہ تھا، تو عموماً میں اپنی بکریوں کو پانی اس پہ چشمے پہ لے جاتا تھا تو بھیڑیا بھی پانی پی رہے ہوتے تھے اور میری بکریاں بھی پی لیتی تھی، کوئی آپس میں چھیڑ چھاڑ نہیں تھی. آج بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہماری بکریوں پر، مجھے سمجھ آ گئی خلیفہ عادل دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اللہ نے یہ نظام دکھائے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے اکثر باتیں بتائی. فرمایا ہم نے کئی پیغمبروں کے واقعات آپ کو بیان کیے، کئی کے نہیں کیے. جن لوگوں نے بات پیغمبروں کی نہیں مانی، اللہ کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. وخسر هنالک المبطلون، مبطل سے مراد باطل کافر ہیں. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو پہلے بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد دعوت آخرت دیتے ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون. اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جانوروں کو، بڑے بڑے وزنی مضبوط جانور ہیں، اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ان کو. لکم، یہ لام تملیک کے لیے بھی ہے اور انتفاع کے لیے بھی ہے، ان جانوروں کے تم مالک بھی ہوتے ہو اور تمہارے فائدے کے لیے وہ جانور ہیں. لترکبوا منها ومنها تاکلون، قرآن مجید نے اس بات کو 14ویں پارے میں بہت تفصیل سے بیان کیا کہ یہ جانور یوں ہیں، یہ جانور یوں ہیں، کہ آپ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع دفاع کا نظام بھی ہے، یوں بھی ہے، اور یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں، تمہارا مال بھی ہیں وغیرہ. 14ویں پارے کے سورہ ہجر کے پہلے رکوع میں بیان فرمایا. اچھا، یہاں پر بھی تقریباً اسی بات کو تھوڑا سا یوں ذکر کیا کہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے جانوروں کو پیدا کیا. لترکبو منہا، تم سواری کرتے ہو ان کے اوپر، بہت سے جانور ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان کا گوشت کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. منہا تاکلون، کہ جو حلال جانور ہیں ان کا جو گوشت ہے انسان کے لیے مفید ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے یہ جانور ہیں، ان میں اور بھی فائدے ہیں. ادھر جو 14ویں پارے میں بیان فرمایا، تم کپڑے لباس بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، فروخت کرتے ہو. پرانے زمانے میں دیہاتوں کے، دیہاتی لوگوں کا کیا سرمایہ تھا؟ بس 5-10 گائے بکریاں ہیں، تو جب ضرورت پڑی، اس دفعہ کپڑے خریدنے ہیں تو ایک بکری ہے، ایک گائے بیچ دی، ساری ضرورت پوری ہو گئی ہے. یوں اس طریقے سے نظام تھا جانوروں سے فائدہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، ادھر ادھر کا سفر کرتے ہو، کشتیوں پر بھی سفر کرتے ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے مضبوط جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں. اور ان کو زبان بھی نہیں دی ہے، پوری زندگی تمہاری خدمت ہی کرتے رہیں گے. کہیں دنیا کی کبھی کسی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ بھی نہیں کر سکیں گے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اونٹ نے شکایت کر دی، فلانے نے شکایت کر دی کہ یہ ہمیں چارہ صحیح نہیں دیتے، کام زیادہ لیتے ہیں. ہمیشہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ کی کس کس نعمت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ کہ ہر نعمت ہی، ادھر ہاتھ لگاؤ، ادھر دیکھو، ادھر سوچو، سب اللہ کی نعمتیں. تم اللہ کے بنو یا نہ بنو، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جو یک طرفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. جس کو پہلے پارے میں، پہلی آیت میں رب الحمدللہ ہے رب العالمین کا، کوئی اس میں یہ نہیں ہے تم یہ کرو گے تو رب تمہاری پرورش کرے گا، نہیں. پہلا اور آخری صورت، قل اعوذ برب الفلق، برب الناس، ملک الناس، وہاں بھی رب کا لفظ. رب کا لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہے پرورش کرنا، اور پرورش میں وہ یک طرفہ نعمتیں ہیں، صحت کے لحاظ سے، غذا کے لحاظ سے ہو رہی ہیں. اللہ کے بنو یا نہ بنو، اللہ نعمتیں دے رہا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، اب دعوت الی اللہ دی، دعوت الی التوحید دی، کہ یہ سب نعمتیں جو ذات تمہیں دے رہی ہے، اس کا ایک حکم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، توحید باری تعالیٰ کو مانو. دیکھو جن لوگوں نے پہلے، جو امتیں گزری ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے وغیرہ، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی تکذیب کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا. کانو اکثر منہم و اشد قوتم و آثارن فی الارض، انسان کے دل و دماغ کے اندر جو گھمنڈ کے وجہ ہو سکتی ہیں نا، کہ میں بڑی چیز ہوں، کہ پارٹی بہت بڑی ہو. دوسری صورت ہے کہ جسمانی طاقت بہت ہو، اسلحہ مسلحہ وغیرہ ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ ظاہری دنیا کا ساز و سامان بہت زیادہ ہو. یہ چیزیں ہیں جو وجہ گھمنڈ ہو سکتی ہیں، جیسے پہلی قوموں کے پاس بھی تھیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس یہ وجہ گھمنڈ کی چیزیں تم سے زیادہ تھیں. مکہ تو چھوٹا سا شہر ہے، ام القرا قریوں میں سے ایک بڑا قریہ، اتنے زیادہ تو لوگ نہیں ہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں ان کی فوج ہو، بس چند ہزار تھے. نہ سامان کے لحاظ سے تم قوی ہو، نہ زہری طاقت عمروں کے لحاظ سے زیادہ قوی ہو، اور نہ ہی کثرت کے لحاظ سے، زہری افراد کی کثرت کے لحاظ سے زیادہ ہو. وہ لوگ زیادی قوت کے لحاظ سے، سب چیزوں سے، مطلب ہے تم سے بہتر تھے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، کسی چیز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر کوئی شے تمہارے دماغ میں وجہ گھمنڈ کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں دے گی. فائدہ دینے والی چیز انسان کے لیے ایمان اور عمل صالح ہے، جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، قبر میں بھی ہوگا، میدان حشر میں بھی ہوگا. باقی معلومات تو مرنے سے پہلے ہی لوگوں نے پہلے ہی نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ میں نے لینی ہے، یہ میں نے اٹھانی ہے، یہ میں نے کرنی ہے. جی اس طریقے سے یہ دنیا ہے. باقی جو ساز و سامان ہے انسان کے کام نہیں آتا، انسان کے کام آنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے. جو ان کے پاس ساز و سامان تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم, جب ان لوگوں کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے واضح نشانیاں اور ہدایات لے کر, تو یہ لوگ اپنے پاس جو چیز تھی اسی پر گھمنڈ کرتے رہے اور انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا. ان کے پاس کیا تھا؟ دو باتوں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. ایک یہ کہ جو ان کے پاس دنیا کمانے کا, جمع کرنے کا جو ایک ڈھنگ تھا, ہنر تھا, اس لحاظ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے. یہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, اصل تو ہم لوگ ہیں, بڑے سرمایہ ہے ہمارے پاس, بڑی طاقت ہے پیسہ کمانے کی, جمع کرنے کی. یوں دوستو یہ تو بات قرآن مجید نے کافروں کی بیان کی ہے, اور صحیح گہری نظر سے اگر سوچا جائے تو مسلمان دنیا دار, مسلمان دنیا دار جو دین سے دور ہے اس کا نظریہ بھی یہی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تبلیغ والے, یہ کیا, یہ مولوی کیا کر رہے ہیں یہ بات. یعنی ان کو اپنا جو سرمایہ ہے وہ زیادہ قوی اور وزنی اور بڑی چیز نظر آتی ہے, وہ کمانے کا, وہ جمع کرنے کا ڈھنگ بہت اعلیٰ نظر آتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کا علم ہے نا جی, قرآن مجید یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا, پھر جنہوں نے پڑھا وہی اس کی بات کر سکتے ہیں نا جی. تو جب یہ بات کوئی مولوی صاحب اپنی تو نہیں کر سکتا, یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جی. وہ ان مولویوں نے یہ پڑھا ہے تو اس کا وہ ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں, بات تو اللہ رسول کی ہے. لیکن جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں, بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, اس میں یہ کیا بات ہو رہی, یہ کیا دین, یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس نا وہ دنیا کا مال و متاع جو ہے اس کے اوپر ان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے, جس کو سورہ کہف میں بیان فرمایا نا, وہ دو ساتھی جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے, تو ایک کہتا ہے کہ اگر بالفرض والمال آخرت میں کوئی حساب کتاب ہی ہوگا, انا اکثر من کمالا واعز نفرا ولا ارددت الى ربی لاجدن خيرا منها منقلبا, میرے پاس دنیا میں مال و متاع بہت زیادہ ہے, بالفرض تم آخرت کے حساب و کتاب سے ڈراتے ہو, اور وَلَا اِرْدِتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, بالفرض اگر اللہ کے پاس بھی جیسے تو کہتا ہے پہنچا دیا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا, تو میں تم سے بہتر وہاں ظاہر ہو جاؤں گا. یہ مال و دولت انسان کو اس حد تک غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا جی. وہ بمبو ریٹ والوں کہانی تو نہیں ہے, وہ مرتے ہیں نا, یہ جو وہ یونان کہتے ہیں سکندر یونانی جو ہے ادھر ان کو چھوڑ گیا تھا, یہ چترال کے جو علاقہ ہے نا, وہ کلاشی قوم جو ہے, وہ بندہ مرتا ہے نا تو اس کی چرپائی بڑی خوبصورت, اسی کے اوپر وہ سارا کچھ اس کا اسلحہ فلان مال متا سارا رکھ دیتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجاتے ہیں, مر جائے تب بھی ڈھول بجاتے ہیں. کہتے ہیں پیدا جب ہوتا تو خوشی, تو مر جائے تو کیوں نہیں خوشی, مر جائے بھی تو خوشی. وہ اس طرح پھر سائڈوں کے لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا, تو اب سارا کچھ اندر دفن کرتے ہیں. تو بات یہ ہے دوستو کہ اپنی چیز پر, ظاہری دنیا کے مال و متاع پر انسان مغرور ہو جاتا ہے اور پھر دین کی بات کو رد کر دیتا ہے. آپ کسی سے بات پوچھے, کل میں تو خبریں سن رہا تھا, تو وہ کوئی کہیں سے کوئی واللہ عالم کوئی لوگ جیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کونسلر بنا یا کیا بنا ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں دعائے قنوت سناؤ, تو وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. انہوں نے کہا یار دعائے قنوت, کہتا ہے درود شریف سب کچھ ہے, بس یہی دعائے قنوت سب کچھ ہے. یہ حالت ہے, اپنی ظاہری لحاظ سے تو اس گھمنڈ میں مبتلا ہے, اور دین سیکھنے کی وہ اس کی طرف فکر کی کوئی توجہ نہیں. ایک تو وجہ یہ ہے, فرحوا بما عندهم من العلم, پیغمبروں کی بات ان کے سامنے آئی تو وہ اپنے دنیاوی مال و متاع میں اس طرح منہمک تھے, مدہوش تھے, کہ اس کو فضول بات سمجھنے لگے علیہ بلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں کہنے لگے باتیں کر کے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے, یوں چیز ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب کو یوں ہی چلا آ رہا ہے, یہی بہتر ہے, یہ کیا نئی بات سی نئی چیز لگی رہی. آباؤ اجداد کو ہم نے ایسے ہی دیکھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے آباؤ اجداد کون سے بڑے مفتی اعظم مفسر قرآن تھے, ویسی بیل شیل پکڑ کے آگے پیچھے جاہلوں کی طرح زندگی گزار دی ہے. آباؤ وجداد تو وہ قابل حجت ہوتے ہیں نا جی, جو نیک ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا, جیل والے ساتھیوں کو اپنا تعارف کرایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, میں کفر و شرک سے توبہ کر کے آ رہا ہوں, توبہ کی ہوئی ہے, میں اللہ کا پیغمبر, واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, کہ میں اتباع کرنے والا ہوں ان لوگوں کی جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں میری ان کی اتباع, تو جو نیک بندے ہیں اللہ والے ان کی اتباع, انہوں نے قرآن حدیث کی بات کرنی ہے ان کی اتباع ٹھیک ہے, لیکن پہلے ہی جو جہالت اور کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں وہ کون سے قابل حجت ہیں؟ ان کو تو خود واعظ و نصیحت کرنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جی لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی, عذاب کی زد میں آ گئے. جب عذاب دیکھا تو ایمان لے آئے. قرآن کہتا ہے ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا. اب تو بالمشاہدہ ہو گیا. آپ کے ذہن میں اگر یہ اشکال آئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو انہوں نے ایمان لایا, تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا, توبہ کو قبول کر لیا. اور یہاں پر ان لوگوں کی جو بات کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جب عذاب دیکھا اور ایمان لایا تو اللہ نے ایمان کو قبول نہیں کیا. دونوں باتوں میں فرق ہے. قوم یونس نے آثار عذاب کو دیکھا تھا کہ ایک بادل آیا ہے سیڈ میں اور یوں, اور پیغمبر چلا گیا, لہٰذا لوگوں توبہ کرو. سارے بال بچے مال مویشی سارے لے کے اس گراؤنڈ میں آ گئے. آثار عذاب دیکھ کر توبہ استغفار کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے. جیسے یہ زلزلے وغیرہ یہ سب تنبیہات ہیں کہ انسان رجوع اللہ کرے, اور جب بالفعل عذاب واقع ہونا شروع ہو جائے پھر کوئی ایمان لائے. جیسے فرعون نے ایمان لایا تو ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اس کو کہو آل آن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. آج ایمان یاد آیا. جب دریا کی موجوں میں غرق ہونے لگا تو بات یہ ہے قوم یونس آثار عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی, توبہ ان کی قبول ہو گئی. اس قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی, بالفعل انہوں نے عذاب کو دیکھا. اللہ سمجھ نصیب کرے.